Ki a Bibliánkat az első Korintus 15-nél. Let's open our Bibles to 1 Corinthians 15. Olvastam egy történetet a egyik vasárnapi iskolás csoportról. I read a story about a Sunday school group. Ja, nem is, csak egy sima iskolai csoport van. No, it was a regular school. És az volt a feladatuk, hogy az a tanárnő kiosztott egy-egy üres tojás, műanyag tojás mindenkinek, és valamit bele kellett tenni, ami az új életnek a reményét jelenti a gyerekek számára. They were given some plastic eggs, and the task was to put something in a plastic egg that would represent the hope of new life. És volt egy fogyatékos gyerek is a csoportban. And there was a mentally disabled child in the group. És próbálta mindig a tanárnő úgy igazítani a dolgokat, hogy nehogy megszégyenüljön. So the teacher was always trying to make sure that this kid would not be embarrassed. És úgy gondolta, hogy nem biztos, hogy megértette a feladatot, ezért azt kérte az osztályt, hogy adják be a tojásokat, tegyék le az ő asztalára, majd ő egyesével kinyitja őket. And the teacher, thinking that this child maybe did not understand completely the task, she would ask the students to put the plastic eggs on the table and she would open them one by one. Ne derüljön ki, hogy melyik tojást ki hozta, ki mit hozott. And nobody would know which egg belongs to whom. És az kinyitotta az elsőt. She opened the first one. Benne volt egy szép zöld fűszál. There was a one single grass. És azt mondta a tanárnő, ez nagyon szép, hát tényleg ez a új életet jelképezi, nagyon ügyes. Hát a kislány nem bírta ki, aki hozta, és felkiáltott, hogy ezt én hoztam. And she said, this is really nice, it represents new life. So a little girl couldn't hold back, and she said, it's mine. Aztán kinyitott egy következőt, abban egy kődarab volt. She opened another one, there was a little stone in it. Hát kicsit tartott attól, hogy talán nem ez az értelmi fogyatékos gyerek hozta, ezért azt mondta, hogy hát ez is egy nagyon jó ötlet. And thinking that maybe it was that disabled kid in her group who brought this, she said, oh, this is a really good idea too. De aztán egy gyerek felsikított, hogy nem a kő a lényeg, hanem a moha, ami rajta van. But then another kid jumped up and he said, oh, it's not the stone, it's the moss which covers it. That's why I brought it. Ja, ez nagyon jó ötlet. Really good, said the teacher. Aztán a harmadik tojásban egy pillangó volt. In the third one there was a little butterfly. Elrepült. Flew away. A kislány nagyon büszke volt, aki hozta. And the little girl who brought it was really proud. A negyediket is felemelte, de az üres volt, úgyhogy visszatettem. The fourth one, she picked it up and she felt it was empty, so she put it back. És az a fogyatékos kisfiú szólt, hogy az enyémet is tessék kinyitni. So the disabled kid in the group, he said, oh no, please open it. Kinyitotta, és tényleg üres volt. So she opened it and it was empty. És erre a kisfiú mondta, hogy hát Jézus sírja is üres volt. So the kid said, I brought this because Jesus's tomb was empty. És aztán egy pár hónappal rá nyáron meghalt ez a kisgyerek. And so the little kid died a few months later. És az osztály hozta az üres tojásokat a sírjára. So the group brought the little plastic eggs and put it on the grave. Thank you. Van itt valami érzelmi kapocs közt. Tudod, azon imádkoztam itt, hogy beszélünk sokat Jézus haláláról és feltámadásáról. As I was praying, I was thinking, we talk so much about Jesus's death and resurrection. És úgy éreztem, hogy nem értjük azt, hogy mi az, hogy feltámadt az Úr. But in my heart I felt we don't really understand what it means that the Lord rose from the dead. Nem bírjuk felfogni, hogy mit jelentett ez, hogy ő a halálból feltámadt. We cannot comprehend the significance of his resurrection from the dead. És tudod, mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy mennyire halott volt, és mennyire ember volt Jézus, addig nem is fogjuk megérteni soha. And we'll never understand until we recognize how dead and how human he was. Erről olvasunk az 1 Korintus 15-ben. This is what we read in 1 Corinthians 15. Atyám, köszönjük neked azt, hogy üres a sír. Father, we thank you for the empty grave. És köszönjük, Uram, hogy bár ami szemmel láthatatlan, az valódi szellemi igazság. And what we cannot see with our eyes is spiritual reality. Köszönjük, Uram, hogy van remény, egy olyan biztos remény, ami nem csak egy ilyen hátha remény, hanem egy hanem egy olyan sziklaszirád ígéret, amit te tudsz, hogy be fog következni. We thank you for this hope, which is sure. This is not a maybe hope, but this is rock solid promise of things that's going to happen. Köszönjük, Uram, hogy te tudod, és te felfeded előttünk az igazságot. We thank you that you know the truth and you reveal the truth to us. Kérünk téged, hogy ahogyan dicsőítünk téged közösen, és ebben a kiváltságban van részünk, hogy itt együtt jöhetünk te hozzád. Önts ki a lelkedet, és formáld a mi szívünket az ígéreted szerint. And as we share this privilege of coming to you and worshiping you together, Lord, pour out your spirit. Köszönjük neked, Jézus. We thank you, Jesus. Amen. Az 1 Korintus 15 első 4 versét fogjuk First olvasni. Four verses. Pál ezt írja. Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, és amelyben meg is maradtatok. Általa üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogyan én hirdettem is nektek, ha csak nem, elhamarkodottan lettetek hívőké. Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures. Itt Pál arról beszél, hogy mennyire fontos az evangélium. Paul is talking about the importance of the gospel. Itt már nem az evangéliumról beszél, hanem az, hogy mennyire fontos az. He's not talking about the gospel itself, but how important it is. És a korintusiaknak kihangsúlyozza, hogy egy jó hír csak akkor ér nektek valamit, hogyha azt meghalljátok és el is fogadjátok. And he made it a point to the Corinthians that a good news is only useful for you if you hear it and if you keep it. És ez minden jó hírrel így van. And same goes for every good news. Tudod, amikor a gyerekeim ki vannak borulva vagy el vannak szomorodva, akkor próbálunk nekik jó híreket mondani. When my kids are sad or emotionally troubled, we try to tell them the good news. De nézd meg, már nyitnak a virágok. But see, the flowers are blooming. Nem szépek a virágok. Flowers are nasty. De fogunk sütni sütit. But we're gonna make cookies. De nem kérek sütit. I don't want cookies. Tudod, a jó hír akkor jó hír, ha elfogadod és élsz vele. The good news only benefits you if you receive it and if you live it out. De a legjobb hír, az összes jó hír közül a legeslegjobb hír, hogy van lehetőség Istennel békét kötni. But the best news in all the good news is that you have an opportunity to come to God. Ez egy óriási dolog, hogy a világteremtő hatalmas Istennel békét köthetek. That we can come to peace to with our God. És lerendezhetem a bűneimért járó fizetséget, ő kifizette, és ezért rendezhetem a vele való kapcsolatomat. That we can get even because the punishment for my sin was paid, and so I can settle the relationship with him. És azt mondja a kettes versben, hogy általa üdvözültök. And in verse 2 it says, by this gospel you are saved. Ő általa. Az evangélium által. By the gospel. És ez egy fontos dolog, mert ez a gyülekezet nem volt a szellemi érettségének a csúcsán. And it's important because the Corinthian church was not at the peak of its spiritual maturity. A lelki ajándékokba gazdagok voltak. They were rich in the spiritual gifts. De állandóan veszekedtek, vitáztak. But they were quarreling and there were strifes. Bűnben éltek, testiesek voltak. Living in sin, being carnal. Nem a legérettebb gyülekezet volt. They were not the most mature church. De még nekik is azt mondja, hogy ezáltal az evangélium által üdvözültek. But Paul says to them, you are going to be saved by this gospel. Akkor, hogyha megtartjátok, ha ragaszkodtok az evangéliumhoz. If you hold on to it, if you cling to it. És ez nagyon fontos, hogy ragaszkodni kell hozzá. And we have to hold on to it firmly. És újból meg újból visszamenni és ebbe kapaszkodni. Go back to it and hold on to it. Mert tudod, a világ az mindenről szól, csak arról nem, hogy a Krisztus erejéről beszélj, és arról, hogy megtapasztald az ő erejét. The world is about so many things but the power of Christ and experiencing the power of Christ. Hogyha belegondolsz, minden egyes pillanatban gondolatunk le van foglalva. If you think of it, every moment your mind is occupied with something. Amikor lenne időt gondolkodni, akkor bekapcsolod a rádiót vagy a tévét. When you have a quiet moment and you could just think, then you turn on the TV or the radio. Annyiféle újság van, amiből mindenféle hírt érdemes elolvasni. So many newspapers and magazines with all the news you want to read. És igazából egy pillanat sincs, amikor rácsendesedjél és oda gyere Istenhez és átgondolt, hogy hol jársz, mi történik veled, kicsoda ő. And there is not one moment when you come to God and you think, just think, meditate on who you are and where you are. A talajok példázatában biztos emlékeztek a tövisek közé esett magra. In the parable of the four soils, you remember the type of soil with the thorns growing up. És ott fogadta a földet, ott jó gyökeret vert, de a tövisek megfojtották és a gazok. The soil was receiving the seed and then it started pushing its roots down, but then the weeds choked the life out of it. Az a világnak gondjai, az aggodalmaskodás. Cares of this world and worrying. És ha belegondolsz erre, ez mászik rá az életünkre, próbál rámászni az életünkre nap mint nap. It's trying to get hold of our lives every day. A munka, amiből fizetem ki a számlát. Work, how am I going to pay my bills? Mi lesz, meddig lesz munkám, lesz-e munkám? Am I going to have this job? How long? Minden nagy nyomással csak nyomul, csak azért, hogy ne gondolj és ne figyelj arra a hatalmas erőre, ami Krisztusban van. And the pressure is ever growing so that it's trying to take your attention off Christ. Hogy eltávolítson az ő személyétől. To get you away from his person. Elrabolja azt a bensőséges kapcsolatot, ami lehetséges ő vele. To rob you of the relationship that you could have with him. És azt mondja Pál a korintusiaknak, hogy ez ragaszkodni kell. So Paul says to the Corinthians, hold on to this. Az evangéliumhoz ragaszkodni kell 10 körömmel. The gospel, you have to hold on to it strongly. Az egyik kedvenc himnuszomat énekeltük most, az angolban szó szerint ugyan, hogy van szó szerint. We sang his favorite song, this hymn. Curses last its grip on me. Tehát, hogy az átok egyszerűen az a markoló, ahogy markolva fogott, egyszerűen elengedte, nincs hatalma fölöttem. As we sang in the hymn, sin's curse has lost its grip on me, means that it has no more power on my life, it has let me go. Mert a feltámadt Krisztus erő, új életet adott nekem, mert teljesen új vagyok. Because the resurrected Christ gave me new life and I am completely new in him. Csak én meg azt akarom, hogy ragaszkodni akarok ahhoz az evangéliumhoz, amiről itt Pál beszél. And for my part, I want to hold on to this gospel that Paul was talking about. És azt mondja Pál, itt el is mondja, hogy miről szól ez az evangélium. Azt mondja, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. A 3. vers. So Paul says that the essence of the gospel is that Jesus died for our sins. Az írások szerint. According to the scriptures. Eltemették. He was buried. És feltámadt. And he raised. Ennyi az evangélium. That's the gospel. És azt mondja Pál, hogy ezt nem én találtam ki, ezt én így kaptam és csak adom tovább. And Paul says, I didn't make it up. I was given this. I received it and I'm passing it on. Tudod, nagyon sokszor a kereszténységet megvádolják azzal, hogy jó, hát ez egy vallási vonulat. Many times Christianity is accused of being just a religious movement. Mosolyogva meghallgatnak, hogy hát ez érdekes, hogy ezt gondolod. And then they will smile at you and tell you, it's interesting that you think in this way. Nem. Az evangélium az egyáltalán nem személyes vélemény. But no, the gospel is not a personal opinion. Egyáltalán nem egy ilyen filozófiai gondolatmenet. It's not a philosophical train of thought. Nem jó érzések a világ megmentéséről, meg a szeretetről. It's not good feelings about saving the world and love in general. Hanem ezek kőkemény történelmi események. But these are historical facts. Az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinket, ez egy történelmi tény. Christ dying for our sins is a historical fact. Teljesen mindegy, hogy milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban, ez egy tény. It doesn't matter how you feel about it, it is a fact. Az evangélium az egy tény. The gospel is based on fact. És a másik, hogy meghalt és eltemették, az eltemették is egy tény. Another truth is that he died and he was buried. It's a fact. Egy megtörtént esemény. It really happened. A feltámadás is egy történelmi esemény. And the resurrection also is a historical fact. És az teljesen mindegy, hogy milyen érzéseid vannak ezzel kapcsolatban. It doesn't matter how you feel about it. A tény attól még tény marad. Fact is fact. És az evangélium erről szól. And this is what the gospel is about. És tudod, mikor tanuljuk a Magyarország történelmét? As you study the history of Hungary. Vagy a világ történelmét. Or world history. Akkor egyik történelemkönyv így írja le a normandiai partra szállást, a másik történelemkönyv úgy írja le. And the historical events are described in one book in such a way, and then the other book describes it in another way. Ki hogy látja, ki hogy érzi. People have different viewpoints and feelings about them. De a tény az tény, hogy partra szállta. But but they hát hogy az esemény megtörtént. But the fact is fact that it happened. Mindegy, hogy mit érzel azzal kapcsolatban, meg mi a véleményed róla. Ha valami megtörtént, az megtörtént. It doesn't really matter how you feel about it or what your opinion is about it. If something happened, it happened. Vannak, akik szeretik Napóleont, vannak, akik nem. Some people like Napoleon, some people don't. De ettől függetlenül Napóleon élt és vezetett háborúkat. But regardless of this, Napoleon lived and he was leading armies into wars. Milyen lenne, hogyha történelem órán felszólalna valaki, hogy hát nekem ezzel kapcsolatban más érzéseim vannak. What if somebody stood up in a history class and said, I have different feelings about this. Ez lehet, hogy neked személyesen jó meggyőződésed, hogy élt egy ilyen ember, hogy Napóleon, de szerintem nem. Maybe it's your personal conviction that such a guy as Napoleon lived, but I don't think so. A kereszténység az tényeken alapszik. Maga az evangélium első rendűsége az tény. Christianity is based on fact, and the priority of the gospel is a fact. És a tény az, hogy meghalt, eltemették és feltámadt. And these facts are he died, they buried him, and then he was risen. És hogy te mit gondolsz róla, ez teljesen mindegy a tény szempontjából, attól még ez a tény igaz marad. And from a factual viewpoint, it doesn't matter what you think about it. Neked nem lesz mindegy, hogy mit gondolsz róla. But it matters a lot to you what you think about it. Mert ez a jó hír neked csak akkor lesz jó hír, ha meghallod és elfogadod és élsz vele. Because the good news is only good news for you personally if you receive it and if you hold on to it. És hogyha belegondoltok, az egyik legfontosabb része az evangéliumnak pont az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért. And this is the essence of the gospel, that Christ died for our sins. Mert hogyha ő nem halt volna meg, nem fizette volna ki az árat. Because if he hadn't died, he wouldn't have paid the price. Akkor még mindig nekünk kellene vezekelni, mindig nekünk kellene fizetni a bűneinkért azért, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. We would still have to try to pay for our sins somehow to get closer to God. Még mindig nekünk kellene valahogy fizetni azért, hogy megússzuk az örök kárhozatot, a pokolt. We would have to still try to do something so that we would avoid health, eternal damnation in hell. Tudod, az egyik legnagyobb becsapása az ellenségnek az, hogy nincs pokol. The greatest deception of the enemy is that there is no hell. Pedig van. But there is a hell. De el akarja hitetni, hogy nincsen. But he wants us to believe there is none. Mert végülis, hogyha nincs pokol, akkor végülis mi a majdnem mindegy, hogy mibe hiszek, nem? Because if there is no hell, it doesn't really matter what I believe. A legfeljebb csak az életem lesz kicsit nyomorúságosabb itt a földön. Maybe I will have a little miserable, more miserable life. De Jézus többet beszélt a pokol valóságáról, mint a mennyről. But Jesus talked more about the reality of hell than he talked about heaven. Isten azt akarja, hogy ettől megmeneküljünk. And God wants us not to go there. Azt nem nekünk teremtette. Because it was not created for us. Ezt a sátánnak teremtette, démonainak. It was created for Satan and his demons. De az ember választhatja ezt az utat, és azt mondhatja, hogy igen, oda akarok menni. But a man can choose this path and end up in hell. És tudod, Jézus valóban azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok a János 14:1-ben. And in John 14:1, Jesus really said, do not worry. De ő azt mondta, hogy ne aggodalmaskodjatok afelől ti, akik bíztok az Úrban, hogy lesz hely a mennybe számotokra. But he was talking about that he was saying that we should not worry about whether we will go to heaven or not, that there will be a place for us. Azok, akik hisznek, azoknak valóban nem kell aggodalmaskodni a menny miatt. Those who believe really don't have to worry about heaven. De Jézus igenis aggódott a halálért, aggódott azok miatt, akik a halálba, pokol fele tartottak. But Jesus was concerned about those who were headed towards hell. Jézus éppen ezért meghalt a mi bűneinkért, hogy legyen egy út, legyen egy módja annak, hogy ezt elkerüljük. So he died for our sins, and he made a way for us to avoid hell. És fel is támadt. And he rose from the dead. Feltámadt azért, hogy megmutassa, hogy neki van ereje a halál fölött. To show that he has power over death. Feltámadt azért, hogy az Atya megmutassa azt, hogy elégséges volt az az áldozat, és amikor Krisztus azt kiáltotta, hogy ki van fizetve teljes mértékben, akkor azt az Atya jóvá is hagyta a feltámadás által. His resurrection was the proof that the Father recognized his atoning death and that it was paid for. De mégis ott van ez a harmadik dolog közte, az eltemették. But there is this third fact in between the two events that he was buried. Ez az, amit úgy át szoktunk ugrani. This is the part that we skip usually. Pál azt mondta, hogy ez az evangélium, hogy meghalt a mi bűneinket, eltemették és feltámadt. But Paul says that all three things are equally important, that he died, he was buried, and then he rose from the dead. Ezért ma reggel azt fogjuk megnézni, hogy eltemették. So this morning we're going to look at the buried, being buried. Miért ennyire fontos központi szerepe van az evangéliumban ennek, hogy eltemették? Why does it have such a central role in the gospel that he was buried? Hogy lapozzatok a Márk 15-höz. Please turn to Mark chapter 15. Egyébként a temetéséről mind a négy evangélium beszél. All four gospels talk about his burial. Most a Márkból és a Jánosból fogjuk megnézni. We're going to look at Mark and John this morning. Mark 15, 42-től 46-ig. It's 15 from verse 42-46. Amikor beesteledett, mivel az előkészület napja, vagyis szombat előtti nap volt, eljött Arimátriai József, a nagy tanács tekintélyes tagja, aki maga is várta az Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, hogy elkérje Jézus testét. Pilátus csodálkozott azon, hogy már meghalt. Ezért hivatta a századost, és megkérdezte tőle, hogy meghalt-e már. Amikor ezt megtudta a századostól, kiadta a holttestet Józsefnek. Ő pedig gyolcsot vásárolt, levette őt, és begöngyölte a gyolcsba, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltba, és követ hengerített a sírbolt bejárata elé. It was preparation day, the day before the Sabbath. So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoning the centurion, he asked him if Jesus had already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph bought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in a tomb cut out of rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. János 19, 38-as verstől. John 19, from verse 38. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét, és Pilátus megengedte neki. Elment tehát, és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéből készült kenetet hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás eltemetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. Later, Joseph of Arimathea asked Pilate for the body of Jesus. Now, Joseph was a disciple of Jesus, but secretly, because he feared the Jews. With Pilate's permission, he came and took the body. He was accompanied by Nicodemus, the man who earlier had visited Jesus at night. Nicodemus brought a mixture of myrrh and aloe, about 75 pounds. Taking Jesus' body, the two of them wrapped it with the spices in strips of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. At the place where Jesus was crucified, there was a garden, and in the garden there a new tomb in which no one had ever been laid. Because it was the Jewish day of preparation, and since the tomb was nearby, they laid Jesus there. Ebből a két részből látjuk azt, hogy mi is történt pontosan a temetésnél. From these two passages we learn what happened exactly at the burial. Először is ott van az arimátiai József. There was Joseph of Arimathea. Megtudjuk róla, hogy ő egy titkos tanítvány volt. We learn about him that he was a secret disciple. Ez azt jelenti, hogy nem akarta felfedni az ő szeretetét Jézus iránt. He did not want to reveal his love for Jesus. Nem volt személyes bátor, nem volt bátorsága arra, hogy másokkal megossza azt, hogy ő valóban szereti Jézust. He did not have the courage to share it with others that he truly loved Jesus. Sőt, azt is olvassuk, hogy a nagy tanácsnak volt a kiemelkedő tagja. We even read that he was a prominent member of the council. A zsidó nagy tanácsé, annak a nagy tanácsnak, aki halálra ítélte Jézust. The Jewish council who sentenced Jesus to death. Akik eldöntötték, hogy meg kell halni a Jézusnak. They were the ones who decided that Jesus had to die. Úgy néz ki, hogy ő nem értett egyet ezzel a döntéssel, de úgy néz ki, hogy titokban megtartotta magának ezt az egyet nem értését. It seems like he didn't agree with their decision, but he kept it to himself. És biztos nagyon el volt szomorodva, amikor megfeszítették Jézust. And he was surely very sad when Jesus was crucified. De nem volt bátorsága arra, hogy elmondja másoknak, hogy ő szereti Jézust. But he had no courage to tell others that he loved Jesus. Most biztos vannak sokan most is, akikből hiányzik ez a bátorság. And I'm sure there are many these days who lack this courage. Akik szeretik Jézust őszintén a szívükben, de nem merik elmondani a körülöttük lévőknek. People who love Jesus from their hearts, but they just don't want to share it with others. A munkahelyükön a barátaiknak is izgulnak, hogy mi lesz, ha kiderül, ha megtudják. At their workplace or with your friends, because you're worried about what they're going to think about you if you say that. József ilyen volt. Joseph was such a man. Titokba tartotta. Keeping it in secret. De mégis azt is olvastuk róla, hogy ő várta Isten királyságát. But we also read about him that he was waiting for the kingdom of God. És tudod, nem csak úgy beszélt arról, hogy várom az Isten királyságát, hanem vett egy sírhelyet Jeruzsálemben. And he was not just a talker, but he bought this grave, this tomb in Jerusalem. Rengeteg pénzért lehetett ott sírhelyet vásárolni. Which must have cost him a fortune. És általában az emberek a saját kis falujukba, városukba lettek eltemetve, de ő nem jeruzsálemi volt, hanem arimátiai. Usually people would be buried at their hometowns or villages, but he was not from Jerusalem, he was from Arimathea. És ő vett egy sírhelyet azért, hogy ott legyen Jeruzsálembe eltemetve, tudva azt, hogy majd az Úr oda fog visszajönni először. But he still bought this empty tomb in Jerusalem, because he thought when Jesus returns, when the Lord comes, that's where he's gonna land. De Jézus halála valamit megváltoztatott Józsefben. But Jesus' death changed something inside. Amikor megértette azt, hogy meghalt Jézus, akkor úgy gondolta, hogy itt az idő, hogy kijöjjön a titkos lepel alól, és oda ment Pilátus azért, hogy elkérje Jézus testén. When he learned that Jesus died, he thought it was time to come out of this secret life and came to Pilate and asked for the body. Ehhez hatalmas bátorságra volt szükség. He needed lots of courage to do that. Hiszen Róma ellenes bűnért feszítették meg Jézus. Because Jesus was crucified for something he committed against Rome. És azzal, hogy ő elkérje a testét, ezzel vállalta azt, hogy ő azonosul Jézussal. By asking for Jesus's dead body, he was identifying himself with Jesus. De tudjátok, nem ez volt az, ami Pilátust először meglepte. But this was not the first surprise Pilate had. Mert ez is nagyon meglepő dolog volt. because it was surprising. De ami még inkább meglepte Pilátust, az az, hogy már meghalt Jézus. But what was even more surprising to Pilate is that Jesus had already died. Ezt olvastuk a Márk 15:44-ben, hogy már halott Jézus. That's what we read in Mark. He wanted to know if Jesus was really dead. Akiket megfeszítettek, több napig szenvedtek a kereszten, mire végleg kimúltak. People who were crucified were sometimes suffering for days, agonizing. És hogy Jézus már meghalt. And he didn't think that Jesus could have died already. És tudom, nem hitt Arimátiai Józsefnek. He did not believe Joseph. De legtöbbször több napig szenvedtek, mire meghaltak. Because it took days for these people who were crucified to die. Ezért egy olyan embert hozott, aki szakértő az ügyben. So he brought an expert. És a szakértő az a százados volt, aki rá voltak bízva ezek a megfeszített emberek. So the centurion was the expert. He was the guy in charge of crucifixion. Hogy tényleg meghalt. And he asked him, did he really die? És a századot azt mondta, hogy igen. So the centurion said, yes, he did. Ő szakértőként tudta, hogy mikor halott valaki. Because he was totally in charge of it, and he knew when somebody is dead. Hogy mikor halt meg valaki a kereszten. On the cross. A következő meglepetése Pilátusnak az volt, hogy kérte József, hogy hadd vegye le, hadd temesse el. The next surprise for Pilate was Joseph asking for the body, asking to take it from the cross. És nekünk meglepetés az, amit olvastunk, hogy megengedte. And then our surprise is that Pilate let him do it. Mert soha nem engedték meg. Because it was never allowed. Csak nagyon-nagyon különleges engedéllyel lehetett levenni a holttestet a keresztről. It took a very special permission to take a body off the cross. Először is azért, mert a rómaiaknak fontos volt az, hogy mindenki lássa, hogy mi jár azoknak, akik lázadnak Róma ellen. First of all, because the Romans wanted everybody to see what the punishment is for the rebellious people. Másrészt pedig általában hagyták, hogy ott rohadjon el a kereszten. And also they would sometimes let the body just rot and decompose on the cross. Hogy hagyják meg a vadállatot. Let the wild beasts eat it. Hogy így aztán soha senkit nem vettek le a keresztről. Nobody was taken from the cross. De Pilátus megengedte. But Pilate gave permission to take the body off. Engedélyt adott rá. És ez azt jelenti, hogy Jézus ott volt egy jó ideig a kereszten, holtan. So it means that Jesus was for a certain period of time on the cross, dead. Mert el kellett menni a Pilátushoz, kellett engedélyt kérni, az engedélyt mire kiadták. Because Joseph first had to go to Pilate, ask for permission, and the permit was given. Hát, hogyha most korrupció van, akkor mi volt? If you think there is corruption these days, think about those days. Most 30 napot kell várni mindenre. Now you have to wait 30 days for everything. De akkor nem kellett 30 napot várni, de kellett várni. Jézusnak az élettelen teste ott volt a kereszten addig is. And of course they had to wait until the administrative process was taking place and Jesus's body was hanging on the cross being dead. Aztán azt is olvassuk, hogy Nikodémus is megjelent a színen, egy másik kiemelkedő, fontos vezető. Another prominent leader appears on the scene, Nicodemus. És hozza a keneteket, ezeket a fűszerszámokat. And he brought the myrrh and the aloe and the balms. Hogy segítsen Józsefnek eltemetni Jézust. To help Joseph do the burial. Ez ugyanaz a Nikodémus, aki este ment Jézushoz megkérdezni őt, hogy hogyan lehet újjászületni. It's the same Nicodemus who one night goes to Jesus and asks him how he can be born again. És most is jön. And he comes now. És most is fontosnak tartja, hogy ott legyen Jézussal. And he thinks it's important to be there for Jesus. És elmennek, hogy bebalzsamozzák és betegyék a sírba. So they go to balm the body and to put it into the tomb. Azt is olvastuk, hogy egy olyan sírba tették, amit még soha előtte nem használtak. They put him into a tomb which had not been used before. Ez azt jelenti, hogy a sírokat többször használták. It means that the graves and the tombs were used more than once. Általában eltemettek oda valakit. Usually somebody would be buried. Megvárták, amíg szétporlik, csak a csontjai maradnak meg. They would wait for them to completely fall apart, decompose until only the bones remain. A csontokat betették egy kis dobozba, amit ossáriumnak hívtak. Collect the bones, put them into a little box, which was called ossuary. És akkor azt félretették a sírba. So they put it aside, inside. És hozták a következőt. They cleaned the tomb out and they brought the new. Dead body. De ebbe a sírba még soha senki nem feküdt. But in this particular grave that nobody had laid in that grave before. Jézust vitték el először. Jesus was the first. Na, hogyan is történt ez a temetés? So how did they do carry out the burial? Mert hogy eltemették. Because he was buried. Amikor megkapta az engedélyt József, akkor le kellett, hogy szedje a keresztről. When the permission was given to Joseph, he had to take the body off the cross. És itt mind a két helyen olvastuk, hogy ő temette el. And we read in both passages that it was him who buried Jesus. Ő elég gazdag volt ahhoz, hogy felbéreljen embereket, hogy leszedje valaki a keresztről Jézus. He was rich enough to hire somebody to do it for him. De nem tette. But he did not do that. Ő maga szedte le a keresztről. He took Jesus' body off himself. Ez azt jelenti, hogy fel kellett másszon érte, és a szögeket ki kellett, hogy húzza valami fogóval a kezéből és a fából. Which means that he had to climb on a ladder and somehow remove the nails from the hands and feet. És ezt a véres testét Jézusnak, amivel mindenütt megalvadt a vére, a vállára kellett fektesse. And he had to somehow take the body, this bloody, bruised body on his shoulder. És ezt az élettelen testet el kellett, hogy vigye a sírba. And he had to carry a lifeless body into the tomb. És azt olvassuk, hogy a zsidók szokása szerint temették el. And we read that he was buried according to the custom of the Jews. A zsidó szokás szerint azt jelentette eltemetni valakit, hogy megmosták a halott testet. Jewish custom was to wash the body. És szépen rituálisan mosták meg az egész testet. The whole body was cleansed ritually. Nemrég olvastam egy leírást, hogy valaki zsidóként meghalt, és az volt a kívánsága, hogy otthon Izraelbe temessék el a zsidók szokása szerint. I read a story about somebody who died and his last will was to be buried in Jerusalem according to Jewish custom. És a hozzátartozója leírta, hogy mennyire szeretetteljes volt ez az egész folyamat. So the relatives described this process and they said that it was really touching. Hogy mosták le a fejétől egészen a lábáin. How they cleansed the body from the starting from the head to the feet. És hogyan beszéltek hozzá. And how they talk to him. Bocsánatot kértek, hogy elnézést, most fel fogjuk emelni a karját. Kind of like talking to the body. I'm sorry, we're going to lift your arm. A legbensőségesebben, a leggyengédebb módon. And it was done in a very gentle way and had a very intimate atmosphere. És valóban a zsidó szokás az volt, hogy elkezdték mosni a fejétől. And so they start tisztára. And so they start washing the body from the head down. Nikodémusnak és Józsefnek le kellett mosni a Jézus fejét. And Nicodemus and Joseph had to wash the head. Mennyi vér, alvat vér összetapadt, ha minden, amit ki kellett mosniuk. All the hair, as that the blood was clotted and dried and all that, they had to remove it. A szokás az volt, hogy minden idegen testet el kellett távolítani a halott testből. According to the custom, they had to remove all foreign objects. Egyesével ki kellett szedni azokat a töviseket, ami beletörtek a fejébe. The thorns from underneath the skin. Aztán le kellett mossák az arcát. The face. Amit teljesen szétvárták. Which was bruised and beaten. Aztán le kellett mosni azokat a helyeket, ahonnan kitépték a szakállát. And the face, the cheek where the beard was pulled out. Mennyi időt tölthettek csak a fej lemosásával. It must have taken them a long time just to do the head. És milyen érzés volt ott tartani Jézus arcát a kezükben? Nem tudom lefordítani. What was it like to hold Jesus' face? És látni azt, hogy mindent keresztül ő értük. And to see what he was going through, he went through for them. És vajon mind gondolkoztak, hogy mindez ideig mi titokban voltunk a tanítványai. And perhaps they were thinking all this time we were his disciples just secretly. Aztán mentek és rendbe tették a testét. And then they went and took care of his body. Megmosták az oldalát, ahova láncsával beleszúrta. Ha cleansing his side where the spear was going through. Nem Tamás volt az első, aki megnézte ezt a sebet, hanem József. It was not Thomas who was the first to touch this wound. Lemosták az összes alvatvért. To cleanse all the blood. A hátából kiszedték az összes szálkát, amit a kereszten való csúszkáláson belehatolt a testébe. Taking all the splinters out from his back because he was kind of like moving along on the cross. Ahhoz, hogy levegőt tudjon venni, mindig fel kellett tolni magát a lábán, a szegen, és utána vissza. És akárhányszor megcsinálta, annyi szálka ment a hátába. Because in order to take a breath, he had to lift himself up, and then he was sinking down, and so in the process, a lot of splinters would go. Olyan vicces látni kereszteket mostanság, olyan szépen le vannak csiszolva, meg minden. Really funny to see the crosses these days. They are all nicely sanded down. Hát ez a kereszt nem volt lecsiszolva. This cross was not sanded down. Milyen volt a hátát megtisztítani, amit ostorokkal széttéptek? And his back on the skin was torn from the whiplash. És ahogy tisztították, eszükbe jutott, hogy minden ostorcsapást ő értük kapott. And so as they were cleansing his body, they were meditating on how Jesus was taking it all for them. Most megtisztították a sebeket, ahova felszegezték. Cleansed the wounds where the nails went through. És mindez szeretettel tették. And did it with love. Ők maguk tették. And did it themselves. És aztán hozták a balzsamozó szereket és betekerték. And then they brought the balming fluids and they wrapped him. És ott ennek a mirhának, az aloénak az illata ott ment be a fejükbe. And they were smelling and taking in the aroma of myrrh and aloe. Rengeteg ilyen növényen, ahogy bebalzsamozták, az illat az örökre megmaradt bennük. And as they were using all the balming fluid, I'm sure they remember that smell for all their lives. Onnantól kezdve biztos vagyok benne, hogy akárhány összetört arcot, akárhány szálkát, akárhány tövis láttak, akárhány csepp vért, akár ha megérezték ezeknek az illatát, a mirhának, aloénak, biztos, hogy Jézus jutott eszükbe, amikor ott mosták. I'm sure that from that moment, every time they saw a bruised face or a wound or a thorn or whenever they smelled these spices, they remembered Jesus. Jézus mindezt engedte. And Jesus let them. Hát úgy engedte, hogy ott maradt halottan a kereszten. Let them by remaining on the cross. Gondoljatok bele, amikor kikiáltotta azt, hogy minden elvégeztetett, és mindenki van fizetve, és tényleg meghalt, hát onnantól kezdve mehetett volna a mennybe. So when he cried, it's all finished, it's all paid, he could have just gone straight to heaven. Miért kellett megvárnia azt, hogy így a holttestét így mossák és balzsamozzák? Why did he have to wait and endure his body being embalmed and cleansed? Hiszen a lényeg el volt intézve, nem a bűneinket kifizette. Because the job was done, our sins were paid for. Teljes mértékben. Fully. És az atya feltámaszthatta volna. And the father could have resurrected him right away. De nem, Jézus végigment ezen a folyamaton. But Jesus went through this process. És még az is lehet, hogy láttam. And maybe he even saw them doing it. De mindenképpen tudta, előre tudta. But he knew, he foreknew. És átment ezen a teljesen szégyenteljes, megalázó folyamaton. And he went through this humiliating process. Nem is annyira szégyenteljes, de teljesen kiszolgáltatott. Maybe not so humiliating, but completely vulnerable. És ott van, ez beteljesedett az Ézsaiás 53. And Isaiah 54 was fulfilled, the prophecy. Halálában gazdagok közt lesz. that he would be buried with the rich. Itt van ez a két gazdag ember, József és Nikodémus, és mossák Jézus testét és balzsamozzák. There are these two wealthy men, Nicodemus and Joseph, and they are cleansing and embalming his body. És ők tudták, hogy ezt nekik kell megcsinálni. And they knew that they were the ones who had to do it. Jézus mégis átment ezen a folyamaton. And Jesus decided to go through this process. És úgy gondolom, hogy volt oka rá, hogy miért. And he must have had a reason why. És van oka arra, hogy miért része ez az evangéliumnak, hogy eltemették. And there is a reason why it is a part in the gospel. Hát az egyik, az biztosan az, hogy az írásban meg van írva. For one thing, it was written in the scriptures. Nem csak az volt meg előre elmondva, hogy meg fog halni és feltámadni, hanem az is, hogy el fogják temetni. It wasn't only predicted that he would die, but it was also predicted that he would be buried. Az Ézsaiás 53:9-ben olvasunk. In Isaiah 53:9 we read this. Maga Jézus is beszélt erről. And Jesus talked about it too. De tudod, még mindig lehetett volna az, hogyha Isten tervében ez lennett volna fontos, hogy akkor nem írja bele az Ézsaiás 53-ba, meg Jézus se beszél róla. But if it wasn't an important part of God's plan, then he just doesn't give the prophecy, and it's not fulfilled, and it's just taken out of the picture. De ez fontos volt, mert fontos volt, hogy mindenki tudja, és mi is tudjuk azt, hogy abszolút halott volt. But it was important, and it's very crucial to the gospel, and for us to know that he was really dead. Egy szakértő állapította meg a halálát. And the expert, the centurion, he said that he was dead. Aztán ott lógott a keresztfán a holtteste órákon keresztül. And the dead body was on the cross for hours. És a zsidó szokások szerint mire letisztogatták, hogyha nem lett volna halott, régen felébredt volna. And so if he hadn't been really dead, going through this cleansing process, he would have woken up. Jézus teljesen halott volt. He was completely dead. És ezzel akart azonosulni azzal, amin mi is átmegyünk. And he wanted to identify with the death that we are going through. Aztán ott voltak ezek a balzsamozó fűszerszámok. And there were these spices. Ezek megakadályozták, hogy a teste lebomoljon ebbe a meleg klímában. They were used to prevent the dead body from decomposing in that climate. Ebbe a melegbe egy fél nap is elég lett volna, hogy szétbomoljon. Because in that hot weather, in the heat, it only takes maybe half a day for a body to start decomposing. El se tudjátok képzelni, hogy milyen gyorsan szétrohadunk. You cannot even imagine how fast we just rot away. Részleteket nem akarok mesélni, de amikor voltunk az igazságügyi orvostanon. I don't want to share the details, but when we went to forensic science department. Ott volt egy holttest, és megkérdezték tőlünk, hogy szerintünk mikor halt meg. There was a dead body there, and so they were asking us medical students, when do you think this person died? És annyira szét volt bomolva, hogy nem lehetett megfogni, mert aki megfogta, így széttomolt a húsa mindene. It was so fallen apart already that if you wanted to touch it, it would just, you can't hold it, because it just melts away. Fél napja volt halott. It was only dead for half day. Csak fűtött lakásban volt. But it was in a heated apartment. Fél nap alatt így szétmegyünk. So that's how it just fall apart. Hogyha, in a few hours. Amikor a lélek elmegy a testből, ilyen gyorsan szét tudunk bomlani. When the spirit leaves the body falls apart so quickly. És ebben a meleg klímában, ahol ez az egész történt, gyors, nagyon gyors folyamat lett volna. In the hot Jewish climate, it would have taken very little time for the body to decompose. Na, Zsoltár 16:10-ben olvassuk azt, hogy nem engedett, hogy a te szented rothadás lássa. In Psalm 16:10 we read, you do not let your holy one to see corruption. És ott van az, hogy bebalzsamozták, és ezt megakadályozták. And so they wanted to prevent it by using the balming fluids. Az, hogy eltemették, az Józsefnek és Nikodémusnak volt fontos. Burying Jesus' body was important primarily for Joseph and Nicodemus. Nekik is fontos volt, nekünk is fontos, de nekik nagyon fontos volt személyesen. It has, and it's important for us, but it was very important for them personally. Tudod miért? Mert kaptak lehetőséget arra, hogy a titkos kereszténységükből kilépjenek és felvállalják Jézust. Because they were given an opportunity to step out of their secrecy and to identify with Jesus and acknowledge that they are disciples. És teljesen őrület, hogy Jézus meddig képes elmenni, hogy nekünk megadja ezt a lehetőséget, hogy felvállaljuk őt mások előtt. And it's mind-blowing to think how far Jesus will go to give you an opportunity. Nagyon fontos volt azért is, hogy eltemessék, mert a tanítványoknak egy szilárd hitet és bizonyságot akart adni. It was also very important for him to be buried because he wanted to give a strong assurance and a conviction to the disciples. Kicsit olyan, mint hogyha Isten hagyta volna a tanítványokat főni a saját levükben 3 napig. It's a little bit like God would just let the disciples just wait for 3 days, keep them hanging. Hagyta őket, hagy dolgozzák át magukat, hagy gondoljanak át dolgokat. Let them to think things over. És volt mind gondolkodniuk. Because they had lots of things to think about. Nagyon sok elvárásuk volt a Messiással szemben. They had a lot of expectations towards the Messiah. Nagyon sok elképzelésük volt arról, hogy a Messiásnak mit kéne csinálni. Ideas about what the Messiah is expected to do. Nagyon sok büszkeség volt náluk. There was a lot of pride in them. Ezeket mind át kellett rágniuk magukat. They had to all work it through in their hearts. És Jézus engedte, volt, adott 3 napot. And Jesus gave them 3 days. Adott nekik 3 napot, hogy ezt mind átgondolják, és amikor eljutottak oda, hogy kész vége, már minden összedőlt bennem, amit felépítettem. And so when they got to a point when everything that they imagined would collapse, akkor támadt föl Jézus. Then Jesus rose from the dead. És betartva a szavát. And he kept his word. Azok a tanítványok, akik így találkoztak a feltámadt Krisztussal, sziklaszilárd hitük volt. And those disciples who met with the resurrected Jesus, their faith was unshakable. Mert minden kiégett belőlük, ami hamis alapot biztosított volna az életüknek. Everything that would prove to be a false foundation would burn away from their lives. Ez, hogy eltemették egy hatalmas pecsét Jézus életén azzal kapcsolatosan, hogy mennyire akar velünk lenni, mennyire akar azonosulni velünk. The burial of Jesus was a very strong proof of how much Jesus wants to identify with us. Tudjátok már eleve az, hogy megszületett. Let's take his birth, for example. Hát, jöhetett volna úgy is, mint Ádám. 33 évesen. He could have came into this world being 33 years old. Elvégzem a megváltás munkáját, megyek haza, tudod, 2 hónap. I do the work and I go home. Take 2 months, I'm done. Nem, ő megalázta magát és vállalta, hogy azonosuljon velünk. But he humbled himself and he identified himself with people. Onnantól kezdve, hogy csípi a kaka, fenekét, babakorában. When he was a kid, of course, when he had a poopy diaper, it would hurt. Egészen odáig, hogy megtapasztalta a társai gonoszságát. Experiencing the meanness of your friends. Azt, amikor kezd öntudatra ébredni, bölcsességben növekedni. Going through becoming wiser when you come to your senses and growing up. És a végén pedig az, hogy meghalt. And finally by dying. És azzal is, hogy eltemették, és hogy mit jelent az, hogy eltemetni valakit. By being buried and going through the burial process and what it means. Ezen mind keresztül ment. He went through all this. Hogy a halott testét megtisztítsák, becsomagolják. As his body was cleansed and as he was wrapped. Annyira azonosulni akar velünk Jézus. He wanted to identify with us so much. Annyira ott akar velünk lenni. He wants to be with us so much. Mert tudod, amikor elfáradsz, akkor tudod, Jézus is fáradt el. Because when you're tired, you can think of Jesus, because he was tired. Amikor nehézségeken mész keresztül, Jézus is ment keresztül nehézségeken. Going through hardships, think of Jesus as he was going through his hardships. És hihetetlen, hogy mennyire akar velünk lenni, mennyire akar velünk azonosulni. It's unbelievable how much he wants wants to be like us. Erről szól az evangélium. And that's what the gospel is about. Erről szól az evangélium, hogy meghalt a bűneinkért az írások szerint. The gospel is about Jesus dying for our sins according to the scriptures. Eltemették. He was buried. És feltámadt. And then he rose from the dead according to the scriptures. Ezzel megmutatta azt is, hogy azonosulhatunk vele együtt a feltámadásában, nem csak a temetésében. And by this he demonstrated that we can identify with him not only in his death but in his resurrection. És a feltámadás ereje az erő, amivel Jézus feltámadta halálból. The power of resurrection is the power by which Jesus rose from the dead. Tudod, jók ezek a képek, hogy megújult természet, meg minden ilyesmi. It's nice to think about the imagery of nature, how it's all becoming new. De a feltámadás ereje az, hogy a Jézus a halálból, ebből a nagyon halálból, ebből a nagyon meghalt állapotból feltámad. But the real power of resurrection is how Jesus rose from the dead, from being very dead. He came to life. És azt mondja, hogy ezt az erőt adja az életünkben. And he said, this is the power that I'm going to give in, put into your life. Nagyon halott állapotból új élet. Into our very dead lives and situations, he brings new life. És fel nem bírom fogni, hogy mekkora erő ez. And I can't comprehend how great a power it is. De tudod, mekkora ilyen erő kell ahhoz, hogy megalázd magad és oda gyere Istenhez. But this is the power you need to humble yourself and come to God. Ez a természet fölötti erő kell ahhoz, hogy egyetérts Istennel azzal, abban, hogy te feszítetted meg őt a fán. You need this supernatural power to agree with God that it was you who crucified him on the cross. Azokat a töviseket, azokat a szárkákat, azokat te nyomtad a testében. Those thorns and those splinters had to enter his body and hurt him because of you. Miatta tépték le a hátát ostorral. And it's because of you that his back was torn apart. Miatta tépték ki a szakállát, verték össze. And his beard was torn out and he was beaten. Ez miattad halt meg. It was all for you. És egyet kell értsél Istennel azzal, hogy igen, a bűneim miatt történt. And you have to agree with God saying, yes, I know it was because of my sin. És ez természet fölötti erő kell. And you need supernatural power to do this. Az az erő, ami feltámasztotta Krisztust a halálból. The same power that resurrected Jesus. És természet fölötti erő kell ahhoz is, hogy elfogadd az ő szeretetét, az ő kegyelmét. And we need supernatural power to receive his love and his grace. Hogy elfogadd azt, hogy ki van fizetve, teljesen ki van fizetve. To accept that your sins were fully paid. Neked nem kell vezekelni ezek miatt. You don't have to pay for them, suffer for them. Nem tudsz hozzáadni ahhoz, hogy még jobban ki legyen fizetve. You cannot add to it, make it better or pay it more. Természet fölötti erő ahhoz, hogy elfogadd ezt az ajándékot félretéve minden büszkeségedet. It's a supernatural gift to receive a redemption and putting aside your own pride. És természet fölötti erő kell ahhoz is, hogy ezzel az erővel nap mint nap tudj élni. And you need supernatural power to use it and live it every day. Természet fölötti erő, hogy ragaszkodj az evangéliumhoz, ehhez a három történelmi eseményhez, hogy meghalt a bűneinkért, eltemették és feltámadt. It takes supernatural power to hold onto the gospel, these three facts that he died, he was buried and he rose from the dead. Nem engedve a világ nyomásának, hogy elsodoljon. Don't give in to the pressure to the world. Meg a áztató beszéddel, ami elúsztat. And the murmuring and the whispering of the world. Természet feletti erő kell hozzá. It takes supernatural powers. És ahhoz is, hogy ezt elmond másoknak. Or to share it with others. És hogy elmond azt, hogy Krisztus ereje hogyan változtatta meg az életedet. To tell them how the power of Christ has changed your life. Köszönjük neked, Jézus, hogy te megmentettél bennünket. Thank you, Jesus, that you saved us. Hogy a végtelenségig elmentél, hogy elmond az irántunk való szeretetedet. That you went infinitely far to tell us that you love us. Hogy te látod a mi szívünket. You see our hearts. Akármi is van abban. No matter what's inside. lehet benne titkos szeretet te irántad. Maybe there is secret love for you. Lehetnek benne kétségek, aggodalmak. Maybe there are doubts, maybe there are worries. Köszönjük, Uram, hogy adsz lehetőséget arra, hogy kijöjjünk rejtekünkből, és felvállaljuk a veled való bensőséges közeli kapcsolatot. But thank you, Lord, that you give us an opportunity to come out of this secret life and to speak it out boldly. Uram, ahogy Józsefék tartották a te arcodat a kezükbe, úgy tartasz bennünket te minden nap. And as Joseph was holding your face in his hands, that's how you are holding us daily. És azt olvassuk az jelenések könyvében, hogy a sebeid megmaradtak, Uram, örökre. And in Revelations we read that your wounds will stay forever. Ahogy most is a te arcodba nézünk, látjuk a sebeidet. And as we look at your face and behold it, we see your wounds. És látjuk azt a szeretetet, amivel vagy irántunk. And we see the love that you have for us. Azt a szeretetet, ami odáig vitt téged, hogy önmagadat adtad értünk, és adod a mai nap is. The love that made you give yourself for us, and you still give yourself daily for us. Uram, hogy gyönyörködünk így benned. And as we behold you, we delight in you. Hogy ne változnánk át, hogy ne változnánk a bensőket a lelked által. And we will surely transform by your spirit. Köszönjük, Uram, hogy gyönyörködhetünk a te szépségedben. We thank you that we can delight in your beauty. És a te szépséged nem a hajad sejmességében van. And that your beauty is not in the silkiness of the hair. Hanem abban az áldozatkész szeretetben, amit te megmutattál értünk. But in the sacrificial love that you demonstrated. Abban az erőben, amivel teremtettél. And in the power that you created us with. És mindezzel az erővel te eljöttél azért, hogy nekünk életet adjál. And with this power you came to the world to give us life. És azt mondtad, hogy menjetek. And you said, go. Menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Go and proclaim the gospel. És mindezzel az erővel azt mondtad, hogy tegyünk tanítványokká népeket. And with this power you told us to make disciples of all the nations. Ezzel a mindenható természet fölötti erővel azt mondtad, hogy tanítsuk őket a te útjaidra, hogy megtartsák a rendeléseidet. And with this omnipotent supernatural power you told us to teach your commandments to the disciples. Kérünk, Uram, hogy vigyél minket, és használj bennünket. And please, Lord, take us and use us. Ahogy átformálsz minket, hogy tudjuk a te életedet ragyogni. And as you are transforming us, may we just shine your life around us. Azt a biztos reménységet, a biztos jövőt megmutatni másoknak, amit te adtál nekünk. And may we point to the sure hope that you have given us. Mondom, hogy se a húsvéti nyuszi meg a tojások, se a világnak a nemféle ilyen puhító információja ne vegye el a te erődet a mi életünkben. And Lord, we pray that we would not be distracted by the world trying to thin everything down. Köszönjük neked, hogy te hatalmas vagy. And we thank you that you are powerful. Amen. Amen. Isten áldjon mindannyiunkat. May God bless us all. És gyönyörködjetek Jézusban. And delight in the Lord Jesus. Az Apollóról olvastam, arról az űrrakétáról, ami ugye földbe csapódott, hogy miért is csapódott földbe. I read a story about Apollo, the space shuttle that crashed. És azt mondták, hogy az egész azért volt, mert hiányzott egy kötőjel a képletből, amit betápláltak az irányításkor. One of the reasons why it crashed was that there was a the reason why it crashed was the equation that they put into the computer program was lacking a hyphen. És Azt mondták, hogy ha az benne lett volna, akkor figyelmen kívül hagyta volna a rakét a saját önirányítását, és akkor csak arra hallgatott volna, amit a földi központból adnak neki, és hát akkor nyilván felrepült volna. And so if there was that little punctuation mark there, then the space shuttle would have established contact with the earth, whatever. Yeah, with the tower on Earth, but in this case the controlling system of the space shuttle took over, kind of like autopilot. It was like autopilot. És akkor az ő rendszere szerint az volt, hogy éles kanyar balra. According to the system of this space shuttle, it had to take a sharp turn left. És meg is csinálta, csak ez pont a földbe ment, tehát ez felrobbant. But the sharp turn left meant that it turned around and crashed into the ground. Egyetlen egy pici kis kötőjel. One little hyphen. És tudod, ez a egyetlen egy pici kis kötőjel a mi életünkben az Istennel töltött idő. And this little difference in our lives is the time spent with God. Ahogy gyönyörködsz Jézus arcában. As you behold the face of Jesus. A már megmosott arcában. His cleansed face. És engedett, hogy ő átformáljon. And as you let him transform you. Ha ez hiányzik, bekapcsol a automata vezérlésen. And if this is missing, then you switch over to autopilot. És nagyon rosszul betáplált programok vannak. And we have many faulty programs. Úgyhogy töltsetek az Úrral időt, használjátok ki ezt az időt. So spend time with the Lord and take advantage of the holiday. Áldott feltámadási ünnepeket. So have a blessed resurrection. Ez olyan fura, mert minden vasárnap ezt ünnepeljük. And it's kind of weird to say this, because that's what we celebrate every Sunday. De jó ilyenkor ezeket a húsvéti eseményeket átgondolni. But it's good to think over the Passover events. Isten áldjon mindannyiótokat. God bless you all.